گرانو محترمو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر و تازه خوشاله ساته محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات شریف گنبد دل شروع کی گئی ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-85-80-087 وعن المقداد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده مقداد رضي الله عنه روایت ده چه داوری دلی دی ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمنا يقولو چه غی فرمائل لا يبقى باقي بپات نشي على ظهر الارض په مخدز مکا بيت مدرن کور د خټي ولا وبرن ونخيما ایک د خيمي کور دې ک د خټو کور دې إلا أدخله الله كلمة الإسلام مگر وردن بكي الله ديت كلمة الإسلام بعز عزيز فإزت دي إزت من سرا وذل ذليل نوب زلت ذليل سرا إما يعزهم الله یا خو به عزت من کی دی الله فیجعلهم وگر زیدای من اهل هذا الاسلام نا او یذلهم یا بذلیل کی فیدینون لها نتابدار بشیدی د پارا قلتو مقداد رضی الله نو فرمای ما وی فیکون الدین كله لله نشیب دین تول خاص الله لرا ګور مقداد په کسری د میم سره مقداد ابن عمرو ابن سالبا البهرانی الکندی دې جگد سم مقداد الکندی موي دا د ډېر لوی او جلیل القدر صحابه کرام نه دي او دیش پغم د په اسلام کې او دوه هجرتونه کړي صاحب الهجرتین دي او د بدر او د بدر نه علاوه ټولو جهادونو کې د الله د حبیب سره موجود او په بدر کې د پاس سور فارسو یوم بدر او نبی علیہ السلام فرمائلی امرنی اللہ بحب اربعت ما تد سلور کسانو د محبت الله حکم کړي دے د عرش مالک او خاون حکم کړي فذکر منهم المقداد د سلور کی مقداد رضی اللہ عنہم ذکر کړي د دې مصر په فتح کې حاضرو مدینه منوره کې او زید جو مقام جرف ورته وای دلته د زمکوا او دا یو سو ملا باز درې ملا د دې مدینه منوره نه بهار نه نالته د وفات شوه دې التن راوړل شوه دې او په بخي کې دفن نه عثمان رضی الله نو په دې جنازي مشکړو دا درې دیر شم کالو د هجرت عدده یو یا کال عمر د دوینا دوسل ویخ احادیث منقول دی اثنان و اربعون حدیثا دوسل ویخ احادیث د دې صحابین منقول دی ویلا یبقى علی ظهر الارض باقی بپات نشی په مخ د زمکا وای کدینه د زمکی غربی سوالی نو دا پی شنگوی د خلفای راشدین په دور کی پورا شوی او کومرات تی پورا ټول زمکای نو دا پی شنگوی به پورا کیږي د قیامت سره نږدې عیسیٰ علیہ السلام را کشی او مدر لوٹو توائی کچو خختو توائی او وبرسل کی دوخانو وڑائی توائی نبازی وی دا مدر نمراد خارو ندی او د وبر نه مراد صحراګان یو وادیګان دي عرب لک څنګه خارونو کې او سیدل نو په جنگلاتو کې به مو سیدل اوسم دای طریقه دا د خارونو کې کورونه په صحرا کې مګډي بيزي او خانوي او بعز عزیز نمراد داده سوک با پا خوشحاله ایسر ده اسلام پا دائره کرا داخل شی خپل عزت با محفوظ و ساتھی او و ذل ذلیل ندا مراد دی پا خوشحاله با اسلام قبول نکی ترده چه اهل اسلام بدوی سر ده جهاد او کی پا دی با جزیه مکرر کی او غلبه د دین به پدای باندې راشي اپ سناس طریقې بدای مسلمانان شي د ټول مسلمانی دل نه دی مراد او دا ګوره د غایات ما نام د حدیث هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لِيُزِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ایک دی غلبین مراد غلبه د حجت او دلیل شي نو دا په هر زمانه کې اسلام ته حاصل دا او کو حکومت او سلطنت ته مراد شي نظام په بازي اوقاتو کې مسلمانانو ته حاصل شوه دی یادم عیسیٰ علیہ السلام دو نزول نفس بدا وعدہ طول پورا شی قلتو فیکون الدین کلوه للہ دی قائل مقداد رضی اللہ عنہ دے ادا خبر دا اللہ دا حبیب پا عدم موجود گرئی کے کڑے ذکر دی خبر سے جواب موجود نہ قلتو مقداد رضی اللہ عنہ فرمائی ماوی اداد اللہ پیغمبر حاضر نوزک جواب ورسر نشتا فیکون الدین کلوه للہ دا بدی صالح السلام دو نزول پا وقت کی چاب آسمان نرا کشی دجال بکتل کی اپا مخدز مکا محل دو کفر بپاتی نشی بلکه ټول خلق به مسلمانان جوړ شي یا په خوشحالي او رغبت سره ظاهرا او باطنا یا په زور او جبر سره بشي یو حدیث د مسلم شریف کې دا سر اغلی عائشه بیبی رضی الله عنها ته عنها فرمایي وای ما د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه اوریدلی دي چې دا شپه او ورځ به ختم نشي چې بیا بدلات او عزا عبادت شروع شي. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزا. دوی ما وی د الله رسول ما خو ګمان کول چې الله د آیات رولېګنو وهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نو دا الله حبيب دا آیات تام نه دا آیات به پوره شي د دې وعده به پوره شي بیا الله یو حوار اولی نو چا پزړ کی چې دوری د دانی عمر ایمان دې هغه به وفات شي دا سه خلق به پاتې شي چې خیر منی بیا به د پلار نیک به دینه ته واپس شي. رواه احمد وعن وهب ابن منبه ورب منبه کی زمد میم دا او نون بان فتح دا او تشدید دا با دے او کسره دا وهب ابن منبه دا د ثقات او د اوصات تابعین نه ده. بعضی علما وایي چې د سلویخ کاله تیر کړو خو په بستر او د شوینو دا سه عبادت گزار دی دنیا کتری. امام بخاری د دنه یو حدیث په کتاب العلم ذکر کې ذکر کړي د 114 هجری کې وفات ته زوه ابن منبه د زینا روایت ده د فرمایي قیل له ولشیدتا الیس لا اله الا الله مفتاح الجنہ. آیا ند لا اله الا الله چابیو کنجی د جنت. قال بلا دوی ولنا دا خود جنت کنجی دا ولكن ليس مفتاح الا وله اسنان. دا سی چابینی مگر داغی د فارغا خیموی د چابای غاخیوی. فان جئت بمفتاح له اسنان کراتللو کل پدا سی چابای چ داغی غاخیوی فتح لکا نو طالب د جنت دروازه اول کلا او شی و الا او کنی داسې چابی دی راړ چی پات شه نیغ یو میخ دی او پای کی غاخی نشتا نو لم یفتح لکا طالب پورا تعالی کلا او نشی په اول الامر کې. ذکر دا کبائر گناہونا دا اللہ دا مشیت دلان دینی که خوخیشی نخو کو ماف بے کیاو که خوخینشی سزا بور کی. یا باز علماء لکلی و ایددی حدیث مانا دا کدا سی چابی دی راړه چې داغي غاخي سم می بعد کې غاخي وی خو سکمه پکې دی وروم خوړې شي ځنې وخت چابی غاخه ماخه خوړې شي نو بیا پی تعالی ډیر پاسان نه کولاویږي. زګوي چابی په غاخو چابی وی کنه دا خو تیلې دې اوس بنلا رضی معنا دا لا اله الا الله سره نورم سشتا مزبکه روجبنی سي او دا سه نور په شلونو کارونه دي ویسانی بسری مولا فرزدک سویلو تا سلمخ کمتی رشو دا خبره اغا حسن رحم الله توی ان ویر لا اله الا اللہ چی چاوی جنت تا بدن نکیگی ناغوی ان للا اله الا اللہ شروطا لدیس شرطو نشف ایاکا و قذف المحسنہ خبردار پاک دامن زنانه بدنامه و ما بیا ولا غوی چې من قال لا اله الا الله فادى حقها وفرضها دخل الجنه چا چې لا اله الا الله او نو د دې حق ادا کو او د دې فرض ادا کل نو دې به جنت تور دن کی رواه البخاری فی ترجمت باب پا ترجمت الباب کی دا خبر ذکر کړی دا وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ کل چی خکی او پتاسو کې اسلام او د پنیت کې اخلاص دے اخپو خو مضبوط مسلمان دے فکلو حسنت یعملو ها حرنی کیچی دے کئیلی کلے کی گی دل رب عشر امثالی ها پلس چند الى 700 ضعف ترو سو دغنو پوری او هر غنا چې دې کوي توکتب بمثلها دا داغي په مثل لیکل کېږي حتا لقي الله تر دې چې دې بد الله سر ملاو شي اگر اسلام خیستکی گی پخکولی اکیدی او پی اخلاص بانی چه ظاہرن باطنن پکرادن نشیم اور حسناتو کی تضعیف رازی خوچی سوخ دی ایمان او دی اسلام دا مرتبی نا دی احسان مرتبی کی قدم کی دی د احسان مرتبه اوچته ده کنه تاسو ورالته وی مل اسلام نو بیان او شرومبی حدیث کې مل ایمان وی مل احسان دا ګورا علما ولیکلی وی عام ذابطه دا د امت مسلمه سره چې دای تا یو نیکی یو پلس ملاویږي وی سمر چی صفت د احسان کاملی گی اپا عبادت کی سمر خلوص رازی او د الله د لیدو سمر تصور غالب کی گی دمر نیکی بڑاوی گی نو دا تر و سو پوری تر سوار لسو پوری واللہ یو دعائف لمن یشا اللہ بڑاووی چی چال خوخشی او دلته د یو دعافو د بړاوي دو صحد نه د ذکر کړي خو دې باندې پوښوي دا په صفت د احسان چې څومره سیوا کیږي خلوص راځي اخلاص کې تفاوت وي دارنګ څومره د رؤیت د الله تصور غالب کیږي تر دې چې کله یو نیکی دی مقام ته مرسي وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَا کچر یونی کی دنو دایا و بدمر ڈیر کی وَيُوتِ مِن لَدُنْهُ عَجْرًا عَزْوِيمًا او ورب کی دخپل طرف ناجر عظیم الشان چه جنت دے او هر گناہ چه دے کئی نو داد اللہ رحمت دے چه گر حسناتو کی مضاعفت رازی او د ګنا بدل بداغي په مسلمي او د الله د رحمت او کرم نسل لرنه چې دا یو ګنا بم معاف کی ایو ګنا بم پاتې نشي بلکې کله الله د بندا باندې دور او رحمي فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات کلا گناہونا پنے کو بدلئی متفقن علیہ وانبی اماما دابی اماما رضی اللہ عنہونا روایت تے ان رجلن چی بیشک یو سڑی سالت پوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا مل ایمان و ایمان سشه قال اذا سرت کا حسنتو کا وی کله چې خوشاله وی تا لر نیکستا وساعت کا سیئتو کا خفق وی تا لرستا ګنا فانت مؤمنن نو بست مؤمنی دی آیا دی حدیث ته سوچ کوئ د کمال ایمان نه حسدا چې پنی کای خوشاله شي اپا ګنا کولو پزړه کې خفقان راشي قال يا رسول الله فمل اسم غنا صدا ود دي نخصدا قال اذا حاك في نفسك شيء فدعه كل شك شيء پزستا کی او شيء او ضرورت مطمئن نه دي نپری غزا ستال کی شک شيء او داړ پاک دی د علوم نډک دی د عوامو خبره په کې نشته دا غي زونو کې ختیار وي دینه مراد هغه خلقو حال دی چې زونه پاک دی د علوم د دین نډک دی ايته یو شی پزړه کې شک چې عوام خو کو شت کوي ډاکا کوي عمر تا غ شیړ کې شک نه چي نو به ډاکا اوسدم حرامي رشوت پم شي بازی خلق رشوت دا سی اخلی او خوریه لکه دا مور پای نو دینار سوک ندی مراد بلکه اغا پاک و زنونو والا مراد دی چهی سر دا قرآن و سنت علمم دی ظاهرن باطنن دی اسلام تابدارین دا نگو را گناه دا از رکی سکی شک چای تردد چای لورتا مطمئن نده زکر نسی صریح نشته او نقل صحیح نشته او کار کې اشتباه ده فدعه نداش پریزا رواه احمدو ددی حدیث روایت کرده ده امام احمد رحمه الله وان امر ابن عباس رضی الله عنه قال فرمایت تو راغل امز رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله ما وجد الله رسول من ما كان هذا الامر سوق دتا سرا پدې کار د دین کې سوق موافقت کوي قال حر وعبد ويزاد عمره قلت ما الاسلام اسلام څه شی دی قالت وی بول کلام خکولی خکولی دا اخلاق و نرم خبری و اطعام الطعام او ملمنو تا مسافرو غریبانانو تطعام ورکول قلتو مل ایمان ماو ایمان سشینے قالا الصبرو والسماحتو صبر پتواعت صبر دماسویتنا صبر پا مصیبت وَالسَّمَاحَتُ سَمَاحَتْ سَخَاوَتْ تَوَئِ اے سخاوت چی دنیا نا دی زڑتور دے او د فقراو سره احسان او کرم کے اباد علماء وی چی صبر خو صبر دے د گناہنونا او د سماحت نه مراد ادا د فرایض د الله دا قال قلت د فرمای ماوی ایو الاسلام افضل کم یو په مسلمانانو کې غره دی قال من سلم المسلمون من لسانه وی هر اوسو چې مسلمانان دا غد جبی د zarar نه پامنوي که ده جبی دا مسئله شی نسو کسان با دنیا کې پکلی کی مسلمانان پیدا کئی تا سلو آپ نن دا سی سو گوری خاص کردی پلو گوری دا بازی عوام و جب سنبالی او خواس الخواس من سلم المسلمون من لسانه چی مسلمانانی د جبی د ضرر نپامندی وَيَدِهِ او دلاس د ضررنا لاسو ضرر ګورې دام دی وجل وهل لیکل اوس غسان خبره ده بس یو سړی په موبایل کې سوور کا ا دې یو غټ مولا سره د خزي تصویر ورکا او خلکو لخیا او ګوره بای ګوره مولا خزي سره ناشته چې کدا داسې شی دی کدی کې یو مولا قران ته ناشته تا په غټې دو کو نو په کې غړېږي دا د جاری شی دی نو باز خلک د علما او لکله د سکارو پټکي ور په سر کې کله د مولا ګیرو خړای کله سکه دا غو یدی هی zarar اباز خارخي سړی چې غلطه شي او رسې نورم پیدا او کی ها بھائی نورم ولا پوندا او ګوت اور کیږي وای دا په مخ کې لاړ شي نو په خوا په ګوره چاشی با شرمولو یو کس بی شرمولو او دی یو کس روانده بیو شرمولو اوز دا آخر زمانه فتنه ده چی یو سره شرمه پا یو سات بی پتول دنیا کسکی اکدا سی هر سوک دا بل دا عیبونو پسیشی نو بی عیب انسان نن په دنیا کې نشتا خدا الله او دا رسول حکم ده چی پرده دی پا یو بل راوا چای انن زمانه کسی ده درن خلقو پلاسو کسی نشتا پرده نشتا اپا خواه گوره که بادشاو که رئیتو ایو پرده چو تا سو دادبو کتابونو کیوی دی چه اغا بادشا بحرام او تیو ده لخکر نخطاشو نیوزه که زمیدار گڑی سرولی اغلیوی زمان ده سونی سا اوزه او دست ما تو ناجی پا او دست شده جو که تل اغواگو که سر زرو نو اغیه تی پریکول نوې د نورم انتظار وګړي پرې د جدا سرم رلر کی وردی پردې تا د بادشاہانو حال پوج د غوس ملامت کی نه غته وې یاره به ما په نظر خو څه چلو شو ځان روغې د غړو باندې لوندکو هغه خپل کار روايي خو کا اجر هغه نو نوکر لوي وی ما گوره سرزر دو واگو اغا چاله بخلی سوک بی بدنام نکی دا دا بادشاہان و حالو وی کم یو پا مسلمانانو کی غره دے وی چی سی سالمی مسلمانان دا غد جبی دا ضررنا چابانی عیب نلگئی تهمت نلگئی کنزلی نکئی دروخ پی نجوڑئی او دلاسو دا ضرر نیم پامن نیم قال قلتو دے فرمائی ماوی ایو الیمان افضلو کم یو پا دی خاوندانو دی ایمان کی غردی قال خلق حسن ویخکولی اخلاق اے دخکولی اخلاق و خاوندے قال قلتو ایو صلات افضلو کم یو پا منزونو کی غرد پہ اعتبار دا ارکانو دا کیفیاتو قال طول القنوت قنوت پا گنو مانا گانو رازی لکر رستو دا حدیث پا تفصیل کی ذکر کاؤ قنوت طاعت توي خشوع توي صلات توي دعاء توي قيام توي عبادت توي او سکوت تموي طول قيام تموي وي دي دي کی مراد سی اوږد قيام نه اے مزد خوږ دوغ درکاتونه کې قال قلت اي الهجره افضل کم یو پانواو د هجرت کې افضل نه ځکه هجرتونه ډېر وي صحابه او حبشه ته هجرت کړو چې کله د کفارو د تکلیف نه تنگ شول ادمه کې مکرمه نه مدینه منوره ته کړو دارنګ تر قیامت د دارل کفر نه دار اسلام ته وي او قبائل او خلکو به هجرت کولو چې مسائل زده کی او هجرت دې تم وای چې الله د سنم نکړه داغینه هجرت کی وای کم یو په هجرتونو کې غوړه وای قال ان تهجر ما کره ربک چې ته هجرانو کې دا غسن چې ساره بن خوخی اے هجرت دام د تاسو علم پس راغلی ای هجرت دام د چې مسلمانان دیو ملک نه بل ته لاړ شي او پټولو کې لوی هجرت سره د پلار او د مور په کور او کلی کې ناشته خود الله نا فرمانه دی پرې دا په هجرتونو کې افضل هجرت ته ما وکم یو جهاد غره ده قال فقلت فای الجهاد افضل کم یو جهاد غره ده قال من عقرا وی هر غسوک عقرا چی قتل کړي شو جواده اسدغ و اهری قدمه او داغ ویني تشوي اسم قربان شو مال او جانم قربان شو قال قلت اي الساعات افضل كم يو پاوقاتو کی غره قال جوف الليل الاخر ودني مش بي اخر نه حساب اب تا خو آسان کار دي ټول طالبان او طالبات او ګوره نو بدغه وخت مونږ ودی دنن زمانی طالب و طالب سرا چه عوام با تحجد کئی آده بودی دا گره یو جامی حدیث دے یو جامی حدیث دے چه تاسو لدا حدیث ذکر کرے شو دا عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ نا روایتو دته کونیه دا ابو نجیح ادا دا ابو ذر رضی الله نورور د مور د طرفنا ډیر قدیم الاسلام نه سلورم یا پنزم د په اسلام راړو کې هغه چې اسلام راړو نو بیا خپل بلاد ته واپس تلل ته دیرو تر دې چې هجرت کړه پس د فتح د خیبر نا د دې اسلام نمخ کې بموي د بوتانو د عبادت نه جدا او د بوتانو د عبادت باطل او گمراهی کتا او د بغډې سرولې نو د کرامت او وریز به پسوره جوړولو عمر ابن عباس رضی الله عنه باندې د بغډې سرولې نو وریز به په چترای پشان ګرځیدا د دې جلیل القدر صحابینا دوسل ویخ احادی اتسل ویخ له 48 حدیثا ذات منقولی او د عثمان رضی الله عنه د خلافت په اخر اوقاتو کې وفات ده زید الله پیغمبر ثوی مما کالا هاذ الامر سوق در سر موافقت کای پدیکار چ تاسو پی چکار د دین نه نو د الله حبیب وی آزاد او غلام ور دین سوق مراد سو کوئی ابو بکر او زید رضی الله عنه نو سو کوئی ابو بکر او بلال رضی الله عنه اد اخره خبره چې ابو بکر او بلال رضی الله عنهما ته مراد دي دا په یو د روایتو د مسلم کې راغلي و ما هو یوم الدین ابو بکر و بلال و اې دای سره په دغه ورځ باندې ابو بکر رضی الله عنه بلال رضی الله عنه دالی رضی الله عنه ذکر یو نو کو ځکه هغه معصوم اسلام اگر چې معصومانو کې ټولو نه مخکې راوړې او د خدیجی بی بی ذکر او نو کو د وجه د پردی او د عدم ظهور نا وی ما سر ابو بکر او حضرت بلال رضی الله عنهما دی سد اسلام د دی علامات سی وی خوږی خوږی خبرې ہے تیبل کلام اچھا خلا کې مرچا کې کنزلی اچھا تسمه خبره نشتا طیب الکلام نرمی خیست خبری مکارم الاخلاق و اطعام الطعام او طعام ورکول ایمان سشیده وی صبر اے د گناهونو نا صبر ده دا الله په طاعات او صبر دی لکه تاسو د علم په حصول صبر کوئ دا طالبات او طلبا کوارونه پریخي صبر کوي ساره نه ماخامه پورې ناشي او سماحت سخاوت بعضی د سماحت معنا کړي پاده د فرایز سره وی کم یو په مسلمانای کې غوړه ده قال من سلم المسلمون من لسانه و يده چې د چا د جب یو د لاسو د zarar نه نور پامندي اگر جب سره د مسلمانای پته لګي و مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث رحمت الله تعالی علیہ وفات شو مخبلم جنازه تراغلو هغه نه پس به علما راتلل دای خو په زورګونو لکونو شاګردا د افغانستان دی لیډرانو کوم لولې شاګر سیاف دا ډېر لوی عالم مو بار ملکونو یو نشو نم فارو نیم شاګر نوی دا ذکر کېدو چې د مولانا د خلی نه چرته چا خراب خبره او ریدلی په ټولو مرکې که نه او ور مسلمانه پته پهدي ل باید سره اوسې قران دیلو او قران مخه لپروت کمزلم کوي اس په کس پورې موي ا د اخلاق او د دایره نه بار خبرې کوي ا د باز خلکو درنی خبرې وي نو دا کوره یو لوی مسلمان دی علم سره کډا وډا خبره نو کول سپک خبره نو کول درنی خبرې کول دا د لوی مسلمانه او د کمال اسلام سره د کمال اسلام نه خره قال من سلم المسلمون من لسانه ويده کم یو ایمان غره دی وای خیست اخلاق چې څوک د خکول یو بلند اخلاق او خاوند کم یو منځونو کې غره دی وای طول القنوت نور دی کې در لدا دادا سے جامع حدیث ته آخر کې پکې وي کم یو پاوقاتو کې غره دی چې سړی او جاړي الہ العالمین ته جولې غړای وی جوف اللیل الاخر د منځنیش په د اخر ایسا وان معاذ ابن جبل د معاذ ابن جبل رواه احمد وان معاذ ابن جبل د معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت ته قال سمعت ذي فرمائي وي ما اريد ريدي ذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا وګوره د مخکې جمله کې دا لفظ راغ اهريقا وې دې کې درې لغات منقول لې هراك يهريق دا په اصل کې عراق يريق دې جیم دی کی لغت دا سی دے احراکا یحریقو احراقا ادریم دا دے احراقا یحریقو دا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نا روایت دے فرمائی ما اورید لیدی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا یقولو چی فرمائی لمن لقی اللہا سوک چې د الله سره ملاو شو مرگ پر راغې لا یشرک به شیئا او شی ور سره نشریکوي و یصلی الخمس او پنځم منځونه کوي و یصوم رمضان او روزی نیسی د رمضان غفر له نو دلب بخنو کړی شي قلت افلا ابشرهم یا رسول الله ما ویا خزیر نو ورکوم دوی ته یاد الله رسولا قال دعهم يعملوا وی پریګی د چ خلک عمل کوي رواه احمد د دې حدیث روایت کړه د امام احمد رحم الله پسند صحیح سرا د کی د زکات او د حج ګور ذکر نه کړي وزکو ای دادوانا مختص دی دمال دارو پوری او موزو روجه ذکر کده افضل و اشهر دی او پارچا بانی فرض دی که مالدار دی او که غریب دی دلب اللہ بخنو کی ددد سوغائرو د کبائرو هرچی حقوق العباد دی ناغم اللہ چی بخی اغا حکنو والا بتی رازی کی رواہ احمدو ددی حدیث روایت امام احمد رحم اللہ کنے وعنہو ددغ صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہو نا روایت انہو سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی دی تپوس کڑے ہو د نبی کریم علیہ الصلات والسلام نا ان افضل الایمان فبارد غور ایمان کې اے غور شوبی او مراتب او احوال او خسوال او خوین دی ایمان کم نی قالان تو حب للہ اے دا اللہ دا پارمین او ساتی جی چا سرمین کے نپا کی بل غرس پا کی نشتا بل سشے دی پڑھ کی غٹا کڑے ننے دارنگی سو کی تو بغید اللہ چا سر بغس کے نو دا اللہ دا پارے کے و تعمل لسانک فی ذکر اللہ او چی استعمال و مشغول کی جبستا پا ذکر دا اللہ کے ہمیشہ دی جب دا اللہ پا ذکر الوندوی قال وماذا یا رسول اللہ دین پسوکم مید اللہ رسولا چکنے